să asculți Pleacă, Așa și, O Mie, Fân cu Mâna și alte hituri funk cântate împreună cu o orchestră de 50 de instrumentiști dirijată de George Natsis. Este o poveste inspirată chiar de tine. Vino la Magia Baloanelor, festivalul baloanelor cu aer cald din Iași. 18, 19 și 20 mai, 3 zile în care voia bună poposește din nou la Războieni. În aer, spectacol magic al baloanelor. La sol, vibrații pozitive și activități de recreere. Magia Baloanelor, a treia ediție, organizată în parteneriat cu Primăria Comunei Ion Neculce, Consiliul Județean Iași și Aeroclubul României. Pentru detalii, urmărește-ne pe Facebook și magiabaloanelor.ro. Recomandat de Europa FM. Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, vorbim astăzi despre operațiunea de amploare a celor de la DIICOT în aproape 30 de județe din țară, despre problemele drumului expres încă neconstruit Craiova-Pitești, semnalate de Asociația Pro-Infrastructura, dar și despre cele de pe DN1C dintre Dej și Baia Mare, care există, a fost reabilitat, dar s-a surpat. Amănuntele imediat, începem însă ca de obicei cu datele meteo. O informare meteo de averse în vestul și nord-vestul țării, precum și în zonele de munte, este valabilă până la ora 19. Ploile puternice vor fi însoțite de căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 35 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar averse sunt posibile în centru și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade în Maramureș și 28 de grade în sudul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei. În București, cer variabil, iar trecător vor fi unele intensificări ale vântului. Maxima de astăzi, 27 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Cea mai amplă acțiune DIICOT din ultima perioadă, peste 220 de percheziții sunt în desfășurare în mai multe locuri din țară, la mai multe clanuri interlope și aproximativ 300 de persoane sunt duse la audieri. Iulian Oghi relatează. 600 de polițiști, jandarmi, luptători ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale au descins în această dimineață în 28 de județe, dar și în capitală. Au fost conexate peste 20 de dosare, iar perchezițiile DIICOT vizează infracțiuni precum constituire, grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de droguri, dar și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Totodată au loc percheziții în dosare penale în care sunt cercetate fapte de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă. Printre cei vizați de percheziții sunt și membrii ai clanului Ghenosu din Dâmbovița, unul dintre cele mai periculoase și violente clanuri din țară. Florin Nicolae Ghinea, cunoscut ca Ghenosu, cel care a și dat de altfel numele clanului, a fost condamnat în 2003 de autoritățile franceze pentru trafic de carne vie și comătărie. În Timișoara, de exemplu, sunt vizate două grupări de trafic de droguri, din care ar face parte și studenți de la medicină și drept. Detaliile ni le aduce corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Oamenii legeau descins la 47 de adrese din cele două județe. Printre locațiile vizate se numără mai multe camere de cămin din complexul studențesc din Timișoara. Polițiștii antidrog vorbesc de două grupări, una cu ramnificații în Timișoara și alta la Târgu Jiu, care își vindeau reciproc droguri. Vorbim de cannabis și ecstasy. Rețeaua a funcționat de mai bine de un an. De altfel, au fost mai multe cumpărări în această perioadă făcute de polițiști sub acoperire. Aproape toți cei implicați în această rețea sunt studenți la medicină și drept din Timișoara și provin din Târgu Jiu. Polițiștii antidrog spun că aceștia cumpărau stupefiantele inclusiv de pe Darknet, așa zisul internet invizibil, și plăteau drogurile cu monede virtuale. Cei ridicați în această dimineață au fost duși la audieri la sediul DIICOT Timiș. Ei sunt acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc, iar unii dintre ei și de trafic internațional de droguri. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Această operațiune impresionantă a DIICOT și a polițiștilor vine în contextul în care actualul procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Dan Horodinceanu, nu a mai fost nominalizat de Ministrul Justiției pentru încă un mandat la conducerea acestui parchet. Anca Grădinaru ne reamintește. 227 de suspecți din capitală și din toate celelalte zone ale țării sunt vizați de acțiunea DIICOT și a poliției. Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu, declară pentru Europa FM că 28 de dosare penale începute de structurile teritoriale au fost conexate. Sunt dosare de trafic de droguri, sunt dosare de trafic de persoane, avem și o tentativă de omor, contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, infracționalitate informatică. Deci aproape tot eșichierul de competență al DIICOT-ului sincronizat în același timp prin mai multe acțiuni. Și care vizează persoane diferite, nu înțeleg? Nu același clan? Sigur, sigur, nu același clan. De ce această acțiune așa coordonată? Vrem să dovedim că avem resursă, avem resursă umană, avem resursă operațională pentru a da un semn grupărilor de criminalitate organizată că statul e capabil să reacționeze puternic la infracțiunile pe care aceste grupări de crimă organizată le comit. Descinderile simultane, neobișnuit de mari, și anunțarea lor publică de către șeful DIICOT au loc la numai două zile după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că a propus CSM-ului înlocuirea lui Horodnicianu cu un alt magistrat. Încă în funcție, Horodnicianu spune că acțiunea de astăzi nu are nicio legătură cu decizia ministrului de a propune schimbarea sa. Tocmai de aceea am și amânat-o până după interviu pentru a nu face niciun fel de legătură între una și cealaltă. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să decide dacă avizează plecarea lui Horodnicianu de la DIICOT și acceptă numirea lui Oliver Felix Bănilă. Președintele Klaus Iohannis este însă cel care are ultimul cuvânt în ceea ce privește persoana care va conduce Direcția de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în următorii 3 ani. Ascultați știrile Europa FM. Consiliul Investitorilor Străini face un apel către guvern căruia îi cere să nu modifice legislația privind pilonul 2 de pensii, adică pensiile private obligatorii. Consiliul Investitorilor Străini susține că actualul sistem de administrare privată obligatorie a pensiilor și-a dovedit sustenabilitatea și e o sursă de investiții în țară. Radu Burnete este expert în afaceri publice în cadrul Consiliului Investitorilor Străini. După transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, e că deficitul pilonului 1 a scăzut. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu pare să există acolo un deficit atât de mare încât să justifice o reformă a pilonului 2 în sensul reducerii contribuțiilor la el. Expertul atrage atenția și asupra evoluției demografice și a efectelor sale. Ce în ce mai puțin cetățeni activi vor trebui să plătească pensiile unei categorii din ce în ce mai largi de cetățenina. În următoarele decenii, bugetul public și pilonul 1, cum îl numim, va avea o presiune extraordinară asupra sa. Tocmai de aceea, sistemul ăsta complementar cu pilonul 2 și cu pilonul 3, nouă ni se pare că oferă un anumit grad de siguranță și de sustenabilitate. Adică nu avem toate ouăle în același coș. Mesajul public vine după ce guvernul și-a asumat oficial că va înainta un proiect pentru modificarea legislației pilonului 2 de pensii până la sfârșitul lunii viitoare. Ieri și Camera de Comerț Americană în România s-a arătat îngrijorată de măsurile și politicile care ar putea viza pilonul 2 de pensii. La această oră începe ședința în care guvernul ar urma să repare situațiile în care veniturile angajaților din sănătate au scăzut după plafonarea sporurilor. Revine Iulian Ochi. Documentul vine ca urmare a acordului semnat marțea trecută între guvern și sindicate, care prevede, între altele, modificarea legii salarizării, dar și acordarea unei sume compensatorii pentru toți angajații din sistemul sanitar care au înregistrat diminuări de venituri. În așteptarea acestei ordonanțe, conducerea Spitalului Bagdasar Arseni din capitală a decis să plătească doar 50% din veniturile angajaților. Liderul Sanitas, Mircea Ciocan. Înțelegerea la nivel local a fost de a nu se achita decât un avans din drepturile salariale aferente lunii aprilie, fără a se închide luna și fără să achitările la stat. E o măsură pe care și-a asumat-o managementul unității. Pe de altă parte, ministrul Educației Valentin Pop a declarat că până la sfârșitul săptămânii viitoare vor fi plătite toate contribuțiile pentru profesori, în condițiile în care sindicatele au semnalat că acestea nu au fost achitate în 37 de județe. Valentin Pop a precizat că plățile sunt făcute în două tranșe, pe 14 ale luni este termenul de plată a salariilor nete, iar pe 25 termenul pentru contribuțiile sociale. Premierul Dăncilă anunță înființarea unei agenții naționale care să ajute la atragerea mai multor investiții străine în România. Guvernul vrea să atragă peste 1 miliard de euro. Astăzi, prim-ministrul a lansat și un nou program de sprijin financiar pentru afaceriștii care investesc cel puțin 10 milioane de euro în noi unități de producție sau în extinderea celor existente. Vom înființa în următoarele luni Agenția Română pentru Investiții Străine și Exporturi, un centru de tip One Stop Shop, o agenție cu flexibilitate mare, cu manageri de proiect dedicați, va fi un corp de manageri specializați pe sectoarele strategice din punct de vedere economic pentru România, în vederea atragerii de investiții. Premierul le-a transmis oamenilor de afaceri că știe că aceștia se confruntă cu o criză de muncitori, dar promite că guvernul va sprijini dezvoltarea învățământului profesional, care în ultimii ani a fost sprijinit masiv doar de mediul privat. Probleme la drumul expres Craiova-Pitești. 3 tronsoane aflate în stadiu de licitație, adică peste 80 de kilometri, riscă să rămână doar în plan, avertizează Asociația Pro Infrastructura. Potrivit acesteia, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere nu și-a făcut cum trebuie documentația înainte să lanseze licitația. Actele conțin erori și informații contradictorii. Spre exemplu, în cazul tronsonului 1 au fost deja depuse mai multe contestații. Asta înseamnă timp și bani pierduți, declară pentru Europa FM directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea. În cazul tronsonului 1, fiecare constructor a înțeles ce a vrut. A luat partea care a convenit probabil mai mult din această documentație. Și în momentul în care compania de drumuri a descalificat ofertele unor constructori, aceștia au contestat. Iar CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a dat dreptate constructorului. Iar CNAIR este încă o dată pusă în imposibilitatea de a aplica decizia CNSC. Care este soluția în acest caz? Anularea licitației și începerea unui nou proces de atribuire a lucrării, spune Ionuț Ciurea. Să anuleze licitațiile, să revină la decizia inițială de a actualiza această documentație și studiul de fezabilitate care stă la baza licitației de proiectare și execuție, să-l actualizeze și să vedem pe acest tronson autostradă, nu drum expres. Două elemente aici care sunt învechite și necorespunzătoare și pline de greșeli și de lacune. Atât documentația de licitație, dar și studiul de fezabilitate, care este partea tehnică. Iar aceste două elemente sunt de o calitate îndoielnică. Drumul național 1C, care leagă Dejul de Baia Mare, a luat-o la vale cu toate că a fost reabilitat în ultimii ani. Șoseaua s-a surpat pe o porțiune de câțiva metri lungime, iar craterul format e adânc de alți 2 metri, transmite Cătălin Suciu. Reabilitarea drumului național 1C între Dej și Baia Mare a început în 2009 și a fost executată de o firmă spaniolă. Suma totală încasată de companie a depășit 240 de milioane de lei plus TVA, dar în 2013, cu doar câteva luni înaintea termenului final de execuție, au apărut și problemele. În zona pasului Mesteacănă au apărut fisuri adânci în stratul de asfalt, fisurile din asfalt au devenit în timp crăpături, iar mai apoi au apărut și denivelările. Zilele trecute, drumul a cedat în mai multe locuri, iar o porțiune de câțiva metri pătrați s-a surpat și a căzut cu tot cu asfalt și terasament în râpa din apropierea șoselei. În prezent se circulă pe un singur sens din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Ultima clasată în Liga 1, Juventus București a suferit o nouă înfrângere, a treia consecutivă fără să marcheze, 0-2 cu Dinamo și pare condamnată la retrogradare. Popescu și Nistor au înscris în interval de 9 minute la jumătatea reprizei secunde, iar Dinamo are 12 puncte avans față de a doua clasată din play-out, FC Botoșani. Tot aseară, Șep și Sfântul Gheorghe a învins-o cu 3-0 pe ACS Poli Timișoara. Debutanta în Liga 1 a jucat în 10 din minutul 41, când Cucu a fost eliminat, iar apoi Fulop a reușit o dublă în inferioritate numerică. Cânu de la Bănățeni a primit al doilea galben spre finalul întâlnirii, iar apoi Tandia a stabilit scorul final. Antepenultima în sezonul regulat, Șep și Sfântul Gheorghe are un parcurs excelent în play-out, 5 victorii, 4 remize și o singură înfrângere și este la 7 puncte de retrogradare. Marius Șumudică s-a despărțit de Kayserispor. Antrenorul român și clubul turc au reziliat de comun acord contractul în urma înfrângerii de luni seară 1-2 pe teren propriu cu Achișar în penultima etapă. Kayserispor este în criză profundă, a pierdut 7 din ultimele 8 meciuri jucate și a ajuns pe locul al 9-lea. Echipa la care sunt legitimați Lung, Săpunaru și brazilienii trecuți pe la Astra și FCSB de Amorim și Boldrin s-a prăbușit în partea a doua a sezonului după ce a fost revelația turului, încheiat pe locurile fruntașe cu doar 3 înfrângeri în 17 etape. Marius Șumudică și-a manifestat de câteva săptămâni intenția de a demisiona, dar conducerea clubului a dorit ca el să continue, fără a-i putea garanta însă că va primi transferurile dorite pentru următorul sezon. Echipa națională de rugby a fost descalificată și nu va mai participa la Cupa Mondială de anul viitor. Forul Mondial de Specialitate anunță că Rusia a fost primită la turneul final din Japonia, iar alături de România au mai fost eliminate Spania și Belgia. Motivul comunicat de World Rugby este folosirea unor jucători care nu aveau dreptul să evolueze în meciurile de calificare din zona Europei. În cazul stejarilor este vorba de Sione Fakaosilea, care a mai evoluat la o reprezentativă a statului Tonga și ar fi încercat să ascundă acest lucru. Pe lângă excluderea de la Cupa Mondială și o amendă de 100.000 de lire sterline, echipei României îi se vor scădea câte 5 puncte la toate cele 8 partide în care l-a folosit pe Facao Silea. Federația Română de Rugby susține că a făcut toate demersurile posibile să afle dacă jucătorul este eligibil și nu poate fi acuzată de rea credință, astfel că va face apel. Locul în grupa A din Japonia ar urma să fie dat Rusiei și ar fi prima ediție din istoria Cupei Mondiale de Rugby fără naționala României. O informație de ultim moment, Simona Halep a trecut lejer de japoneza Naomi Osaka 6-1, 6-0 și s-a calificat în optimile turneului de la Roma. Vom reveni cu amănânte în următoarele știri. Deocamdată atât și acum Moise Guran invită România în direct. Bună ziua, Moise! Deci până aici cu lejeritatea, da, începe discuția grea, doamnelor și domnilor, despre fenomenul Brăila, i-au zis. Despre, cum să spun eu, imposibilitatea unor tineri din România de a intra la BAC și în capacitatea națională, un fenomen, spun organizațiile neguvernamentale, provocat de profesorii care vor o rată mai bună de promovabilitate în școlile lor. O fi de rău, o fi de bine, imediat discutăm. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Domnul Meleșcanul a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru. E vreo diferență între bărbați și femei? Multe diferențe. Măcar de kilograme, iertați-mă. Să nu înțeleagă lumea că am venit la o cafea. Am venit la DNA ca orice om normal. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Pentru că inspirația vine renovând? La Alpha Bank, creditul Alpha Home Deco îți aduce un voucher cadou. Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 25 mai. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alphabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună! Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Iubirea mea e pentru totdeauna. A mea e pentru totdeauna. Plus încă pe atât. Dar știu ceva ce nu e pentru totdeauna. Cred că foișorul ăsta are nevoie de un nou strat de lac. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai lac protector Köber de la doar 17,99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Urmează-ți drumul în siguranță alături de Safety Broker. Acum poți beneficia de prima de asigurare RCA în valoare de 4.000 de lei la camioane și autocare pe tot parcursul anului, dacă asiguri flota prin Safety Broker. Ofertă disponibilă în toate sediile Safety Broker.